سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. Riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Nije nigdje hodala po mahali da od nekog nešto zatraži tako dalje. Samo digla ruke, ubijeđena da je pomoć dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ona je bila, braćo, bogobojazna, pa se Allah subhanahu wa ta'ala odmah odazove, jer se Allah odaziva onima koji ga pozovu. To je Allahovo svojstvo uzvišno. Allah se odaziva odmah onima koji ga iskreno pozovu. Pa kaže, kad je ona pogledala, nakon što je zadovila, pogledala je, a posuda je ispod mlina već puna. Kad je došla do pećnice, i pećnica isto tako puna, napunjena. Pa u tim trenucima se vratio njen muž, pa upituje li to nam neko nešto donio. Pa ona kaže, Allah أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعلمين تاريخك شمس تاريخك شمس I danas, braću, imamo dakle isto stanje kad je muslimanska krv vrlo jeftina i kad se ubijaju muslimani na raznim stranama svijeta. Danas, nažalost, braću, ima učenjaka koji govore da nije vrijeme za džihad, da se danas u džihadu dakle ne treba i ne smije pričati, nego ljudi moraju učiti i tako dalje. Primjer, braću, Muhammeda bin Vasija Lazdija je primjer koji nam govori skroz suprotno od ovih koji ovako govore. Pa je, braćo, jednom prilikom, zbog njegove dakle bogobojaznosti, pošto je bio izuzetno bogobojazan, ljudi su ga volili i cijenili. Pa kad on ne bi bio u njihovim redovima, oni su neku nelagodu kod sebe osjećali. Nisu se osjećali dobro kad im nema Muhammeda, kad nije Muhammed među njima. Kako ne bi, braćo, kad je on bio pravi mutakija, pravi muđahid i učenjak. Jednom prilikom, braću, kad je vojskovođa dijelio muđahidima ratni plijen, pa se svi okupili dakle da dobiju nešto od ratnog plijena. Kaže ovaj vojskovođa, izvadio jednu krunu koja je bila neprocjenjivog bogatstva, ukrašena sa raznim dakle dijamantima, dragim kamenjem i tako dalje. Kad je svako gledao dakle da dobije tu krunu, ovaj vojskovođa je digao tu krunu i kazao, Wallahi, znam čovjeka koga ova kruna uopšte ne interesuje. Dovedite mi Muhammeda bin Vasija Lazdija. Proučivan džuz dnevno, to je verd jednog muslimana. Treba da učiš džuz dnevno, najmanje. Pa uz taj džuz prouči, pročitaj prevod. Poslije svake strance pročitaj prevod da znaš šta Allah traži. I kaže, pa to više nije džuz, to je dva džuza. Subhanallah, odmah izračuna. Kad je u pitanju, braću, strpljivost, na Allahom putu odmah on izračuna tu i vidi može se naći u tom ili ne može, da li će izgubiti vremena ili neće. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. To je, braćo, osobina, strpljivost koju Allah Đelešanu ne traži od nas, dakle, na ovakav način. Da su ljudi strpljivi danas u ubijanju vremena, a kad treba izvršavati Allahove, dakle, naredbe, onda su skroz nestrpljivi. Jedva čekaju da to što prije završi. أتراهم سبوا لحيته كم سال الدمع كم سال الدمع كم سال الدمع بها بدمي. ندعو تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، sva hvala i zahvala pripada jedino Allahu Đelešanuhu, osim kojeg drugog Boga nema. Neka je salavat i salam na Allahovog miljenika i posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu i na njegove vrle i uzoriti ashaba radijallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo na mnogobrojnim blagodatima kojima nas je obasuo, a koje nikada ne možemo pobrojati. Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo na svim blagodatima, a najveća blagodati od tih blagodati je blagodat upute. Pa Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo na blagodati upute kojom nas je uputio, i mi ne bismo bili, braćo, od upućenih da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije uputio. Mi zaista, braćo, ne bismo padali Allahu Đelešanuhu na seždu, ne bismo klanjali Allahu Đelešanuhu, ne bismo od Allaha tražili u domu, ne bismo učili Kur'an, ne bismo strahovali od Allaha i nadali se od Allaha da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije na to uputio. Pa Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo velikom, neizmjernom zahvalom na toj blagodati. Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo na blagodati Kur'ana časnog kojeg nam je dostavio preko Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kojeg je dostavio cijelom čovječanstvu da svim ljudima bude uputa i vodič u životu na ovom svijetu. Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo, braćo, na blagodati ovog mesdžida. Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo što nas je izvadio iz tmina zablude na pravi put. Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo što nas je izvuko iz balaja novotarija na sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Allahu Đelešanuhu zahvaljujemo na svim ovim blagodatima i na blagodatima koje smo spomenuli, koje nismo spomenuli, za koje ne znamo i za koje ne znamo, za koje znamo i za koje ne znamo, koji smo svjesni i kojih nismo svjesni. A nakon toga, draga braćo, mi vrlo dobro znamo da Allah Đelešanu u Kur'anu na mnogo mjesta od ljudi traži od vjernika, od ljudi, od svih nas, braćo, traži da se Allaha Đelešanu bojimo. Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah Đelešanu upozorava, traži od ljudi, insistira, braćo, od ljudi da se ljudi samo Allaha subhanahu wa ta'ala boje, da se boje istinski Allaha Đelešanu. Pa između ostalog Allah Đelešanu kaže: ja alladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vjernici, bojite se Allaha iskrenom bogobojaznošću, bojite se Allaha Đelešanu iskreno, istinski, i ne umirte osim kao muslimani. Allah Đelešanu braću kaže isto tako: ja ihalladina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša pazi i neka svaka duša gleda šta će za sutra uraditi, šta će sutra uraditi, šta će za sutra spremiti. I opet, bojte se Allaha, Allah je dobro obaviješten onome što radite. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Mi smo zapovjedili onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama samima, da se Allaha Đelešanuhu bojite. U nekim braću ajetima, pored ove bogobojaznosti, Allah nekad dakle spominje svoje ime, a nekad spominje dan ili vatru. Pa Allah Đelešanuhu kaže: يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. O vjernici, bojte se vatri čije će gorivo ljudi i kamenje biti, koja je spremljena za nevjernike. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. Bojte se dana kad niko nikome ništa neće moći učiniti, kad niko ni za kog ništa neće moći učiniti nikakvo dobro, niko nikome ništa neće moći pomoći. ويحذركم الله نفسه. Allah vas upozorava na sebe. Allah, braću, upozorava vjernike, sve ljude, i ljude i džinne, upozorava ih na sebe, na Allaha subhanahu wa ta'ala. Upitan je, braću, Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, šta je to bogobojaznost? Pa kaže Ebu Hurere, pitao ovog što je pitao: jesi li ti ikad išao po putu punom trnja? Pa on reče: jesam. Pa kaže: kakav je taj put, kako si išao? Kaže: kad sam naišao na trnje, kad bih naišao na trnje, ili bih preskočio, ili bih zaobišao, ili bih zastao. Pa mu kaže Ebu Hurere: eto, to ti je bogobojaznost, to je primjer bogobojaznosti. Hoće, braćo, reći da čovjek, svaki čovjek u životu na ovom svijetu će naići na stvari koje su zabranjene. Naići na stvari koje su zabranjene. Pa čovjek dakle ne smije upasti u te zabrane, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Čovjek ne smije sebi dozvoliti da upadne u te zabrane. Neki kažu dakle mora neke zabranjene stvari uraditi da bi išao dalje, da bi napredovao. To je, vraćao, srce u kojem nema bogobojaznosti. Čovjek kad naiđe na stvari koje su zabranjene, dakle mora ih ili preskočiti ili zaobići na bilo kakav način, samo da to zaobiđe, da ne upadne u taj haram. A ako ne može ni to ništa ni zaobići ni preskočiti, onda čovjek tu mora zastati i čekati da mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne izlaz iz te situacije. Ali u haram nikako upasti. Pa je Omer ibn Abdulaziz radijallahu ta'ala an kazao za bogobojaznost, kad je bio upitan šta je to bogobojaznost, kaže: bogobojaznost je da činiš ono što Allah Đelešanuhu naređuje, a da se kloniš onoga što Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. To je bogobojaznost, to je prava, vraću, istinska bogobojaznost. Da radim ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, što naređuje njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i da se klonim onoga što zabranjuje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu. To je prava bogobojaznost. Bogobojaznost je, vraću, da strahujemo od Allaha subhanahu wa ta'ala, od Allahove kazne, istinski. I da se nadamo samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se nadamo Allahom oprostu, Allahom džennetu, magfiretu, zadovoljstvu. To je, braćo, bogobojaznost. I bogobojaznost je, braćo, dakle proces, nije nikako događaj. Bogobojaznost je osobina koja se ne rađa s čovjekom, koju čovjek ne nasljeđuje. To je osobina, braćo, koja se izgrađuje i koja se odgaja, izgrađuje se na osnovu Kur'ana i sunnata Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Pa mi, braćo, znamo što je iman veći kod čovjeka, jel tako, on mora odmah da bude više bogobojazniji. A iman se dakle povećava sa dobrim djelima, sa izvršavanjem naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala i klonjenjem zabrana, sa dobrim djelima. Pa što je čovjek većeg imana, on je bogobojazniji. Što je manjeg imana, što mu iman više opada, on se sve više manje Allaha boji. Sve se više manje Allaha boji. Dakle, braćo, ovo je dakle bogobojaznost je osobina koju mi danas moramo izgrađivati, a koja zaista, braćo, kod nas je sve manje, dakle, kod ljudi sve manje uočljiva, sve manje prisutna, nažalost. Pa mi, braće, dakle, moramo nešto poraditi na ovoj bogobojaznosti kako bismo se dodvorili Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bismo se Allahu približili, da dakle tu osobinu izgrađujemo kod sebe. Ako nismo del bogobojazni, ako se ne bojimo dovoljno Allaha, moramo nešto, braće, poraditi na tome da bismo se Allaha iskreno i istinski pobojali. Jer Allah je inna Allaha ma'al muttaqin. Ako hoćemo da Allah bude uz nas, da bude s nama, da nam Allah dadne od sebe pomoć, moramo biti bogobojazni. Allah kaže da je on sa bogobojaznima, da je on uz bogobojazni. Koji ga se boje, Allah subhanahu wa ta'ala je sa takvima u svakoj situaciji. I mi, braćo, vidit ćemo, dakle, plodove bogobojaznosti i na dunjalku i na ahiretu. Postoje, braćo, plodovi bogobojaznosti i na dunjalku i na ahiretu. Ko se Allaha boji, Allah kaže, ko se Allaha boji, Allah će mu dati furkan. Allah će mu dati furkan, pa će jasno razlikovati istinu od neistine. Allah će mu dati tu osobinu, pa će razlikovati istinu od neistine. Mi, braće, danas vidimo da ljudi slabo razlikuju istinu od neistine. To je dokaz da se ljudi malo Allaha subhanahu wa ta'ala boje. Oni, braće, koji danas u ovakvom stanju kako jest, ne mogu da razumiju i da razlikuju istinu od neistine, to ukazuje na manjkavost, pomanjkanje takvaluka, bogobojaznosti. Oni, braćo, danas koji se iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala boje, oni zaista imaju kod sebe furkan i mogu jasno razlikovati šta je to istina danas, a šta je neistina. Molim Allah dželešanu da mi budemo od njih. Isto, braće, Allah dželešanu kaže: "In tattaqullaha yaj'al lakum makhraja." Ako se budete Allaha bojali, Allah će vam dati izlaz iz svake situacije. Nema situacije iz koje gospodar svjetova neće vjernika izvući i izvaditi ukoliko se bude Allah subhanahu wa ta'ala bojio. Iz svake situacije. "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." I obskrbit će ga odakle se i ne nada. Tumačići ovaj ajet, kod Ibn Kathira, braćo, stoji predaja koju bilježi imam Ahmed radijallahu ta'ala anhu. Kaže da je Ebu Hurajra jednom prilikom rekao, ispričao, u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan čovjek je kažu došao u kući i kad je vidio u kući kako je stanje, dakle, nema ništa, nemaština bila, nema ništa. On je onda izišao iz kući da nešto doprinese, da zaradi, da donese u kući, da nešto nađe. Pa kad ga je vidjela žena kako je on nastupio, kako je izišao iz kuće, ona je onda uzela mlin. A mlin je bio, braćo, ne znao to, mlilo se jel žito i ona je imala, mlin je imao svoje mjesto na kojem je bio, ko svaka druga stvar, ko vešna mašina. Ona je onda iznijela taj mlin, pripremila ga i zapalila vatru u šporetu, u pećici. I onda digla ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i kazala: "Allahu, pomozi nas." Subhanallah ilazim. Reći, ova žena radijallahu ta'ala anha je digla ruke kad nije imala ništa. Digla ruke Allah subhanahu wa ta'ala i samo da Allah zatražila. Nije nigdje hodala pomahali da od nekog nešto zatraži, tako da je. Samo digla ruke, ubijeđena da je pomoć dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ona je bila, braće, bogobojazna. Pa se Allah subhanahu wa ta'ala odmah odazvao. Jer se Allah odaziva onima koji ga pozovu. To je Allahovo svojstvo uzvišeno. Allah se odaziva odmah onima koji ga iskreno pozovu. Pa kaže, kad je ona pogledala, nakon što je zadovila, pogledala je, a posuda ispod mlina već puna. Kad je došla do pećnice, i pećnica isto tako puna, napunjena. Pa u tim trenucima se vratio njen muž, pa upituje je li to nam neko nešto donio. Pa ona kaže: "Allah nam dao." Pa su ashabi, braće, tom događaju se ibretili. Pa su tu ispričali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A taj čovjek kad se vratio u kući, on je kad je to vidio uzeo mlin i vratio ga na njegovo mjesto. Pa kad su ispričali to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi Allaha da ga nije vratio na njegovo mjesto, da ga nije pomakio gdje je bio, mlio bi do sudnjeg dana. Okretao bi se i mlio bi do sudnjeg dana." Subhanallah. Kada od Allaha pomoć dolazi, vraća, tako dolazi. neizmjerno, u velikim količinama, onima koji Allaha iskreno pozovu i koji su mutakije, koji se zaista samo Allaha boje, samo od Allaha strahuju i sam se od Allaha nadaju. Po braću Allah isto tako kaže: in tettaku Allaha yaj'al lakum min amrihi yusra. Ako se budete Allaha bojali, Allah će vam svaku stvar olakšati. Ako se budete Allaha bojali, Allah će vam svaku stvar olakšati. Nema stvari niti posla da će čovjeku biti teško ako budemo takija. Allah mu to olakša pa mu bude zaista lako. Od raznih nekih poslova pa do ibadeta. In tattaku Allaha yukaffir ankum sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Ako se budete Allaha bojali, Allah će vam vaše loše postupke oprostiti i još vam od sebe veliku nagradu dati. To su, braću, plodovi neki dakle od plodova koje oni koji su Bogu bojazni dožive odmah na dunjaluku. I mi ćemo te osobine, braću, i te plodove vidjeti dakle kod određenih ljudi koji se iskreno da Allaha subhanahu wa ta'ala boje, samo se njega boje, samo se da Allaha nadaju, vidjet ćemo, braću, da su ukrašeni tim osobinama i tim dunjalučkim dakle plodovima bogobojaznosti. Plodovi, braću, ahiret, plodovi bogobojaznosti, isto tako o njima govori Kur'ansni. Allah subhanahu wa ta'ala opisujući dunjaluk kaže: zujjena li nasi hubbu šehavati minan nisa والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سبحان الله. كاج الله براچو ljudi ma je uljepšuba prema strast, prema sinovima, gomilama zlata i srebra, prema rasnim konjima, prema stoci i prema njivama za obrađivanje. To su samo, kaže Allah, užici ovo dunjaličkog života. A zaista, mjesto povratka kod Allaha je bolje. Allah, braću, ovom ajetu opisuje dakle dunjalu i dunjalučare. One ljudi koji zaista teže da ostvari nešto od dunjaluka. Šta to oni vole? Allah opisuje dakle ovom ajetu. Šta to oni koji su vezani malo za dunjalu ili puno ili onako, šta to oni zaista vole? Šta hoće da osvoje, da uzmu od dunjaluka? To su ove stvari. Ali, braću, Allah Đelešanu nakon ovoga kaže: kul e unebbi'ukum bi hayrim min zalikum. Reci, tu jest reci Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, reci ljudima, hoćete li da vas obavijestim onome što je bolje od toga? Lilladine taqavu inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azvajum mutahara wa ridvanum min Allah. Subhanallah, wallahu basirun bil ibad. Hoćete li da vas obavijestim šta je bolje od toga? Onima koji se Allaha boje, muttaqijama, kod gospodara njihova je džennet, kroz koji rijeke teku, u kojem će vječno boraviti. I u njemu će imati čiste žene i zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tu je, braću, plod bogobojaznosti na ahiretu. Ko bude bogobojazan, bojao se Allaha na dunjalku, ovo će biti njegova nagrada na ahiretu. Džennatun teđri min tahtiha l'anhar. Dženneti kroz koje rijeke teku. To jest, braćo, u tefsiru kaže se, to jest, na sve strane u džennetu izbijaju rijeke. Na sve strane izbijaju rijeke. Koje će čovjek koji ih bude posjedovao razvoditi i voditi džennetom onako kako on to bude želio, na način koji on bude želio. Razvodit će ih kako on hoće, pravit će od tih rijeka sebi ljepotu kako on hoće. Od tih rijeka biće pića raznih vrsta, od meda, mlijeka, vina, vode i drugih vrsta koje oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti, braćo, može na umu pasti čovjeku da to uopšte postoji. I ne samo, braćo, da će to imati, nego u takvom džennetu će vječno, kaže Allah, ostati. Vječno ostati. Neće izlaziti. I u takvom džennetu, braćo, imat će čiste žene. Čiste žene od bilo kakve prljavšine, od hajda i nifasa. I u takvom džennetu braće imat će ridvanom min Allah, va ridvanom min Allah, zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tu je braćo, koga Allah dželešanu mu tako bude upisao, dakle, koga uvede tako u džennet i bude s njim zadovoljan, neće se na takve braće više nikad rasrditi. Ali braćo, koji su ljudi koji imaju te osobine? Allah dželešanu dalje kaže: "Alladine yekuluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar." Koji kažu: "Gospodaru, mi zaista vjerujemo, pa oprosti nam naše grijehe i uvedi nas patnji u džehennemu." Samo to braćo, nego oni koji su sabirina was sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, oni koji su strpljivi braćo, koji su strpljivi u izvršavanju Allahovih naredbi i klonjenju Allahovih zabrana, koji su strpljivi na tome, koji ne popuštaju i ne posustaju, koji su strpljivi u izvršavanju ibadeta. Da braćo, mi znamo za izvršavanje mnogih je važan sabur. I nekad je sabur od naj koji dakle utiču na izvršavanje nekih određenih ibadeta. Sabur, strpljenje, čovjek mora strpljivi braćo saburat da bi danas klanio 5 vakata namaza, da bi dakle postio mjesec Ramazan, da bi učio stalno iz Kur'ana, da bi udjelio na Allahovom putu, mora biti sabir, mora biti strpljiv da sabura na tom putu. Zato Allah kaže sabirin. Braćo, to je osobina koju Allah dželešanu hoće, traži, osobina muttaqija, da saburaju u izvršavanju Allahovi naredbi i klonjenju Allahovi zabrana. To braćo nije osobina onih koji su strpljivi u ubijanju vremena. Ima danas, braćo, ljudi koji su strpljivi u ubijanju vremena. Oni su na tome strpljivi. Pa što vidjeti, braćo, ima mnogo ljudi koji po 4-5 sati provede, dakle, za Facebookom, na kompjuteru, za internetom. Po 4-5 sati, kada dođe vrijeme namaza, on to začas klanja, farze obavi na brzinu, da se što prije vrati u svom kompjuteru. Allah nije će tu strpljivost, braćo. Ti ljudi saburaju, dakle, kompjuterom, uz kompjuter, a kad treba izvršiti Allahovu naredbu, onda to brzo nešto uradi. Allah neće, braći, ne traži od nas strpljivost u ovome. Pa što vidjeti, braći, ima ljudi koji su strpljivi u dugim noćnim sjelima, saburaju na tome, strpljivi su u tome i ustrajni u tim sjelima. Pa kaže, došao kod prijatelja na akšam, klanjali akšam, ostali do jacije, klanjali jaciju, pa onda dugo, dugo sjeli. Pa kada se vratio kući, bio samo zato da uđe ispod jorgana. Nije još bio ni zašto. A kad treba učiti Kur'an, subhanallah, jeda da prouči nekoliko stranica. Pa mu kažeš, de, prouči man džuz dnevno. To je verd jednog muslimana. Treba da učiš džuz dnevno, najmanje. Pa uz taj džuz prouči, pročitaj prevod. Poslije svake stranice pročitaj prevod da znaš šta Allah traži. I kaže, pa to više nije džuz, to je 2 džuza. Subhanallah, odmah izračuna. Kad je u pitanju, braćo, strpljivost na Allahom putu, odmah on izračuna tu. I vidi, može li se naći u tom ili ne može. Da li će izgubiti vremena ili neće. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. To je, braćo, osobina, strpljivost koju Allah dželešanu ne traži od nas, dakle, na ovakav način. Da su ljudi strpljivi danas u ubijanju vremena, a kad treba izvršavati Allahove, dakle, naredbe, onda su skroz nestrpljivi. Jedva čekaju da to što prije završi. Da nas Allah dželešanu sačuva toga. I da budemo od onih sabira koji Allah dželešanu zaista, dakle, spominje ovom ajetu, i sabur da imamo koji Allah dželešanu traži od nas. Zatim, braćo, Allah kaže: "As-sabirine was-sadiqine", koji su iskreni, istinoljubivi. Govore, braćo, istinu uvijek, bez obzira u kakvom vremenu živjeli. I u govoru te istine ničijeg se prijekora ne boje. Molim Allaha da budemo od njih. Al-qanitine, oni koji su Allahu poslušni, to jest pokorni Allahu i poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. I nikom se, braćo, više ne pokoravaju. Nikakvim tagutima, nikakvim vlastima, samo Allahovu vlast priznaju. Samo Allahovu vlasti se pokoravaju. Samo spokorni Allahu i poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. I na tom putu žive i ustrajavaju. Molim Allaha da budemo od njih. Val munfiqine, i oni koji udjeljuju, kaže Allah. Ovo su, braćo, sve dakle svojstva koje Allah dželešanu pripisuje onima koji su bogobojazni, koji će ući u džennet. val munfetine koji udjeljuju na Allahovom putu, braćo, svim onim muslimanima koji su potrebni udjeljivanja, siroćar, masima, namjesima, muđahidima, opremaju muđahide da se bore na Allahovom putu, da uzdignu Allahovu riječ, da Allahova riječ gornja bude. Molim Allah da i nas neko tako opremi. Zatim Allah kaže val mustagfirine bil ashar, oni koji istikfar čine traže oprosta od Allaha Đelešanu u seharu. Sehar je, braćo, zadnja trećina noći. Allah, braćo, dok je ovu osobinu spomenuo sa ovim osobinama koje smo naveli, dakle, mora da ona onda kod Allaha Đelešanu puno vrijedi i da je Allah Đelešanu izuzetno cijeni. I ko ima ovu osobinu pri sebi, on je kod Allaha na velikoj deređi, inša Allah. Molim Allah da budemo takvi. Val mustagfirine bil ashar, koji istikfar čini je oprost od Allaha Đelešanuhu u zadnjoj trećini noći. Kako, braćo, ne bi bila ova osobina vrijedna kod Allaha? Kad se, braćo, u oba sahiha, u musnedima i senedima prenosi predaje od ashaba radijallahu ta'ala anhum, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, svake noći Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na ovo zemaljsko nebo i tu provede zadnju trećinu noći. Pa onda kaže, upita, ima li neko da nešto traži pa da mu dam? Ima li neko da nešto moli pa da mu dovi, molbi udovoljim? Ima li neko da traži oprosta pa da mu oprostim? Subhanallah. Molim Allah Đelešanu da budemo od onih koji će činiti istikfar u seharu. Molim Allah da popravi naše stanje i da nam naše stanje popravi na bolje. Isto je tako, braću, vezano za istikfar u seharu, Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala anhu jednom prilikom usnio jedan san, pa je taj san, dakle, ispričan poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa je Abdullah ibn Omar, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam za njeg kazao, ni'ama ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl, divan je čovjek Abdullah da još samo klanja noću. Kad je to Abdullah čuo, braću, ma nama illa qalil, nije onda spavao osim vrlo malo. Pa bi onda, braću, čekajući sehar, kazao, o Nafija, dozivao je Nafija, je li nastupio sehar, je li došao sehar? Pa ako bi, kaže, Nafija potvrdio da je nastupio sehar, onda bi Abdullah počeo sa istikfarom, sa dovama, sa traženjem oprosta od Allaha Đelešanu sve dok ne bi svanulo. Pa Ibn Đerir, braćo, prenosi od Hatiba da je rekao da je pio u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem džami, pa u jednom dijelu džamije čuo čovjeka kako izgovara, Allahu naredio si, ja ti se pokoravam i odazivam, ovo je sehar, pa oprosti mi. Kad je on pogledao, a tamo Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Allah, braćo, Đelešanu kaže isto tako u Kur'anu, govoreći dakle o bogobojaznima, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, oni koji budu bogobojazni prema džennetu bit će povedeni u skupinama. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمَ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Pa kad do dženneta dođu, oni koji su bili bogobojazni, kad do dženneta dođu, naći će džennetska vrata već otvorena. Pa će im reći čuvari dženneta, pozdravit će ih, kada će im selamun alaikum, od grijeha ste čisti, uđite u džennet vječno. A on će onda kazati, وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. A on će onda kazati, hvala Allahu koji je svoje obećanje ispunio i koji nam je dao da se u džennetu gdje god hoćemo nastanimo. Pa divna li je nagrada onih koji su radili? To je divna li je nagrada onih koji su se trudili, koji su trudili da steknu džennet kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, opisujući dakle strahote smaka svijeta, kaže, al ahillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduvun illa al-muttaqin. Toga dana, kad nastupi kijametski, braćo, dan, kad budu te strahote, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, toga dana prijatelji jedni drugima će neprijatelji biti. Oni koji budu prijatelji na dunjalku, tog dana zbog strahota jedni drugima bit će neprijatelji. Illa al-muttaqin, osim bogobojaznih, osim onih koji su se Allaha bojali. Reći će im Allah: Ja ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun. O robovi moji, za vas danas nema straha i vi danas nećete ni za čim tugovati. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Koji su vjerovali u naše ajete i bili muslimani. Udhulu l-đennete antum wa azvađukum tuhbarun. Uđite u džennet vi i parovi vaši srećni, sretni. Yutafu alihim bisihafim min zahabim wa akvab. U njemu ćete biti počašćeni iz posuda i čaša od zlata. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. U njemu ćete imati ono što duše budu željele i ono čime se oči naslađuju i u njemu ćete vječno boraviti. Wa tilka al-jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. To je to džennet koji ste u nasljedstvo dobili zbog onoga što ste radili. Walakum fiha i u njemu ćete imati voća koje god budete željeli. Subhanallah ilazim. Tako braću Allah Đelešanuhu, dakle, govori da će mu teklije biti, dakle, na ovom stepenu, u ovakvom stanju, kad budu najveće strahote i najgore strahote. On će biti kod Allah subhanahu wa ta'ala osiguran. Allah će im kazati da uđu u džennet, da budu u njemu vječno i da uživaju u džennetskim blagodatima i ljepotama, u blagodatima i ljepotama koje oko nije vidjelo, niti uši čule za to, niti može braćo, niti mogu te ljepote pasti na um, niti čovjek dakle može zamisliti. Pa kaže braćo Allah subhanahu wa ta'ala: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ. Ovakav je džennet obećan onima koji su se Allaha bojali, muttaqijama. Tajri min tahtiha al-anhar, džennet kroz koje rijeke teku, u kojem će biti stalnih plodova i neprestane hladovine. To će biti, kaže Allah subhanahu wa ta'ala braću, to će biti nagrada muttaqijama, a kazna za nevjernike biće vatra. Molim Allah Đelešanu da nas sačuva od vatre i da nas učini od muttaqija. Pa jedno je vraćao prilike, dakle kad se govori o ovim trajnim plodovima, plodovima dženneta, navodi cijelu tefsiru, da jedne prilike kad se govori dakle o namazu koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao za pomračenje mjeseca, kad je bilo pomračenje mjeseca, poslanik alejhi ve sellem je klanjao namaz, ashabi su ga gledali u toku namaza da je nešto uzeo. Kao da je nešto uzeo, pa onda to ostavio. Pa su ga poslije pitali: Allaho poslaniće, kao da se nešto uzeo, pa su onda bio poboju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: vidio sam džennet. Prikazan mi je džennet, pa sam htio jedan plod njegov da uberim. Jedan grozd htio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ubere. Da sam ga, kaže, ubro, jeli bi s njega dok je života na dunjaluku. Pa ga jedan beduin braću upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ima li u džennetu grožđa? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ima. Pa beduin pita: a koliko je to grožđe? Koliki je jedan grozd? Pa on poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: mjesec dana leta za crno-bijelog orla koji ne posustaje. Toliki jedan grozd u džennetu. Mjesec dana leta za crno-bijelog orla koji se ne bi umorio. Subhanallah i lazim. Pa braću, isto tako Allah Đelešanu kaže, opisujući dakle strahote ahiretske: jevme nakulu li džahannama hal imtala'ti wa takulu hal min mazid. Kad Allah subhanahu wa ta'ala bude upitao džahannam jesi li se napunio, odnosno vatru jesi li se napunila, vatra će braću kazati: ima li još? Nakon braću što sve bude, sve džahannamlije koje zasluže džahannam, kad uđu u džahannam, kad budu utjerani u džahannam, Tada će Allah pitati vatru jesi li se napunila. Kad sve bude u vatri što zasluži da je u vatri, ona će braće opet upitati ima li još. Subhanallah. U takvim braće uvjetima. I tada Allah kaže wa uzlifatil džennetu lil muttaqina ghayra ba'id. A džennet će tada biti približen muttaqijama. Neće biti ni od jednog daleko. Biće blizak muttaqijama, bogobojaznima, neće biti ni od jednog daleko. Subhanallah lazim. Molim Allah Želešanu da nas učini od ovih kojima će džennet biti blizu i neće biti od nas daleko. I da nas sačuva patnje u vatri. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داغا براتشو kad je u pitanju bogobojaznost i primjeri razni bogobojaznosti i bogobojazni. Za nas je najbolje da svoju bogobojaznost i iman povećavamo čitajući i učeći Kur'an i čitavajući sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ne braće da to samo bude puko čitavanje, čitanje i učenje, nego ono što se pročita, nauči, da se to u praksi primjeni. Puko čitanje, braćo, ništa ne pomaže. Nego kad se nauči, onda se treba dakle u praksu primijeniti i tako se čovjeku iman povećava i bogobojaznost. Tih primjera, braćo, kroz istoriju, dakle, ima puno onih kod kojih je bila prisutna osobina bogobojaznosti. Jedan od njih, braćo, kojeg ćemo spomenuti, dakle, ovom prilikom, jeste tabi'in, poznati učenjak, Muhammed bin Vasija al-Azdi, braćo, koji je bio veliki učenjak, priznati učenjak kod tabi'ina, i ne samo, braćo, da je bio učenjak, nego je bio i veliki muttaqija, veliki pobožnjak. I ne samo to, braću, nije bio od onih učenjaka koji su ubacivali razne šubhe omladine, koji su zavodili omladinu na neke svoje načine. Nije bio, braću, od onih učenjaka koji su znali i koji su samo sjedili i ništa nisu radili. Ne, braću, bio je učenjak, bio je bogobojazan, ali bio je i borac na Allahovom putu. Nije imao osobinu, braćo, pri sebi da govori da nije vrijeme za džihad. Onda kad muslimani su bili najviše ubijani, kao i danas. On tada, braćo, kad su muslimani bili najviše napadani i ubijani, on je ono što je znao, potvrdio, braćo, na djelu. Pa je bio onaj koji je bio učenjak, bio muttaqija i borio se sa svim ostalim muđahidima i pozivao i bodrio, braću, dakle, braću muđahide na tom putu. I danas, braću, imamo dakle isto stanje kad je muslimanska krv vrlo jeftina i kad se ubijaju muslimani na raznim stranama svijeta. Danas, nažalost, braću, ima učenjaka koji govore da nije vrijeme za džihad, da se danas u džihadu, dakle, ne treba i ne smije pričati, nego ljudi moraju učiti i tako dalje. Primjer, braću, Muhammeda bin Vasija al-Azdija je primjer koji nam govori skroz suprotno od ovih koji ovako govore. Pa je, braćo, jednom prilikom, zbog njegove, dakle, bogobojaznosti, pošto je bio izuzetno bogobojazan, ljudi su ga volili i cijenili. Pa kad on ne bi bio u njihovim redovima, oni su neku nelagodu kod sebe osjećali. Nisu se osjećali dobro kad im nema Muhammeda, kad nije Muhammed među njima. Kako i ne bi, braćo, kad je on bio pravi muttaqija, pravi muđahid i učenjak. Jednom prilikom, braćo, kad je vojskovođa dijelio muđahidima ratni plijen, pa se svi okupili, dakle, da dobiju nešto od ratnog plijena. Kaže ovaj vojskovođa, izvadio jednu krunu koja je bila neprocjenjivog bogatstva, ukrašena sa raznim, dakle, dijamantima, dragim kamenjem i tako dalje. Kad je svaku gledao, dakle, da dobije tu krunu, to neizmjerno bogatstvo, ovaj vojskovođa je digao tu krunu i kazao, Wallahi, znam čovjeka koga ova kruna uopšte ne interesuje. Dovedite mi Muhammeda bin Vasija al-Azdija. Pa su oni potrudili malo da ga nađu, nije bio tu. Kad su ga našli, a on klanja namaz, klanja dobrovolju na filu, od Allaha traži, subhanallah. Dok su svi bili okupljeni oko ratnog plijena, on klanja Allahu. pa ga onda doveli ovam. Pa mu kaže ovaj vojskovođa, evo ti uzmi od ratnog plijena ovu krunu. Pa mu kaže Muhammed, tako ti Allaha, ti znaš da ja nemam nikakve potrebe za njom. Pa mu kaže, naređujem ti da ovo uzmeš, nema druge, ne možeš odbiti. Pa je on nekako uzme i ode odatle, a ovaj vojskovođa braću naredi jednom da ga prati. Pa ga on prati u svu stopu. Pa Muhammed, dok je naišao braću na prvog prosijaka, koji je prosio, tu mu krunu ubaci u krilo. Na procjenjenoj vrijednosti. Pa ovaj onda, kad je to vidio, dovede dakle ovog prosijaka i krunu, dovede kod ovog, kod vojskovođe, pa mu onda vojskovođa jel, za tu krunu da protu naknadu u novcu. Pa ovaj siromak više nikad nije ni prosio. Jedne prilike, braćo, kad su se poredali safovi, kad su se poredali muđahidi u safovima, pošto je bilo puno neprijatelja, ovaj vojskovođa koji je vodio muđahide, vidio je da nema Muhammeda bin Vasija Lazdija. Pa je se onda malo uplašio, pa ga je tražio, pa ga je našao braćo, vidio ga kako je naslonjen na koplje, digao prst i moli Allah, Allaha subhanahu wa ta'ala za pobjedu i pomoć. Pa kaže ovaj vojskovođa, tako mi Allaha, volim njegov prst više nego 1000 momaka sa britkim savljom. Subhanallah. To su braćo osobine bogobojazni i plodovi bogobojaznosti odmah na dunjaluku. Vidje se oni pri onima koji su bogobojazni. Molim Allaha Jelešanom da nas učini od njih. Molim Allaha Jelešanom da nas učini od bogobojazni. Molim Allaha Jelešanom da popravi naše stanje, da nas učini od bogobojazni. Molim Allaha Jelešanom da popravi naše stanje. Molim Allaha Jelešanom da oprosti grijehe nama i roditeljima našim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam naše sramote sakrije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svim muslimanima u čitavom svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide koji se bore da Allahova riječ gornja bude. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide na svakom mjestu. U Palestini, u Čečeni, u Iraku, u Afganistanu, u Azerbajdžanu, Somaliji, Jemenu, Turkestanu, na svakom drugom mjestu gdje se muđahide bore da Allahova riječ gornja bude. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da im očisti njihove noge, da im njihova gađanja učini preciznim, da ih opskrbi odakle se ne nadaju i da im poveća njihov broj. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da iz zatvora taguta izbavi našu braću muđahide. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da iz zatvora taguta izbavi naše sestre koje su zatečene. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da iz zatvora taguta izbavi našu ispravnu ulemu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da iz zatvora taguta izbavi našu ispravnu ulemu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da iz zatvora taguta izbavi našu ispravnu ulemu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini Kur'an prorečen naših srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da Kur'an učini prorečen naših srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas nagradi džennetom, da nas uvede u džennetu Firdaus, da u džennetu Firdaus budemo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, sa ashabima, sa šehidima i ostalim dobrim ljudima. Molim Allah subhanahu da nam da dobro i na ovom i na budućem svijetu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة استغفار سدوما ستراجنيم أبرت على الله جل شأنه سدوك نبسفان الله. Pa Ibn Đerir, braćo, prenosi od Hatiba da je rekao da je bio u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem džami, pa u jednom dijelu džamije čuo čovjeka kako izgovara, Allahu naredio si, ja ti se pokoravam i odazivam, ovo je sehar, pa oprosti mi. Kad je on pogledao, a tamo Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala. Allah, braćo, Đelešanu kaže isto tako u Kur'anu, govoreći dakle o bogobojaznima, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَوْا. Oni koji budu bogobojazni, prema džennetu bit će povedeni u skupinama. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمَ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Pa kad do dženneta dođu, oni koji su bili bogobojazni, kad do dženneta dođu, naći će džennetska vrata već otvorena. Pa će im reći čuvari dženneta, pozdravit će ih, kada će im selamun alaikum, od grijeha ste čisti, uđite u džennet vječno. A on će onda kazati,